بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shamairu Nabii sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. توفيك يا باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التكأة ما يتكأ عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك حال الجلوس. التكأ نكيلك نتجميوا الوسادة والمخدة نكيلم نتكيت أمتو أما بيلو. Ukienda katika nchi za Kiarabu mpaka leo, au tuweza kusema siku hizi hata imekuwa ada ya watu kuweka nyumbani wanaoita majlis hiyo, ambayo ubavuni kuna kitu mtu fanya nini tegemea, lakini hili jambo liko zaidi katika nchi za Kiarabu, hasa ukienda kama kwa mfano Yemen, nchi ambazo hazikuendelea hivyo. Watu wanapokaa nje huletwa ile mito kagawanyizwa pale, kisha watu wakikaa kuzungumza wakawa utegemea, kuna namna utegemea kisha kuzungumza. Na hili kuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa atawarudhisha ahadithi zilizotaja kuhusu jambo hili la kutegemea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Abbas ibn Muhammad ad-Duri al-Baghdadi qala hadathana إسحاق بن منصور عن ابن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. جابر بن سمرة رضي الله عنه أسمى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ندموانا متومي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يسره أي على جنبه الأيسر، وقد يتكئ على جنبه الأيمن، وهذا الاتكاء قد يحتاج إليه الإنسان لأنه يريح الجسم. Jabir bin Samura asema nilimuona Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa ametegemea mto ama pilo katika upande wake wa kushoto. Na hii ni tofauti na hukumu ya mtu kukaa na kuweka mkono nyuma wa kushoto, ile imekatazwa. Hapa kinachozungumziwa ni kutegemea mto ama pilo. Yawezekana kutegemea upande wa kulia au upande wa kushoto. Na hili jambo aweza kulihitajia mtu wakati mwingine ili kuupumzisha mwili wake, hasa katika kikao watu wamekaa. Wakati mwingine mtu huchoka, hasa ikiwa hayuko katika ukuta. Kwa hivyo akipewa ili akijilaza upande mmoja, basi biidhnillahi ta'ala upata utulivu katika mwili wake. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر ثم صلى الله عليه وسلم awaambia masahaba wake ala uhadithukum bi akbaril kabair, je nisiwahadithie na kuwaeleza kuhusu madhambi makubwa kabisa. Hadha al-uslub kathiran ma yastamiluhu sallallahu alayhi wasallam wa huwa mufidun fi at-ta'limi wat-tawjih لما فيه من جذب القلوب وشد الانتباه. أسلوبه ومتما صلى الله عليه وسلم نسلوب ومتما صلى الله عليه وسلم عليكوا كيوتمية مرنينج سانا نا نسلوب أليون فايدة كوبوة سانا كتك كوا فنديشة واتو نا كوا إليكيزة كسبابو ndani ya usulubu kama hii muna kuvutia moyo na kumfanya mtu atanabahi. Ala uhadithukum bi akbaril kabair, je nisiwahadithie kuhusu dhambi zile kubwa kabisa. Bila shaka mtu atakujua dhambi gani hizo. Kwa hivyo ikiwa mtu ana shughuli yake atawacha shughuli yake asikilize, kuliko lao kama moja kwa moja sema akbarul kabair kadha wa kadha wa kadha. Lakini alipowauliza hivi ili kutaka kuvutia nyoyo zao wote wawe pale. Mimi sijui kwa nini tupata taabu wakati mwingine eti watu wanaenda kufundishwa usulubu wa kufundisha watu. Kama una mtu aenda kozi ndani yake wanaotajwa hata si Waislamu, eti watufundisha sisi namna ya kufundisha watu, namna ya kuelekeza watu katika mafunzo na ilmu. Sasa tizama wale wanaotajwa pale, wale ambao washukuliwa kuwa ni wanaovioni wa masala ya tarbia, utakuta kuwa wengi wanaotajwa pale haswa katika haya masomo ya siku hizi si katika Uislamu, na watu wana uslubu wa kila aina katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallam. Namna gani Mtume sallam alitufundisha namna ya kufundisha? Lau kama wangekaa chini tu watu wakakusanya ahadithi kama hizi kisha zikawekwa sharh, watu wakaelezewa mambo kama ikawa wafundishwa na mwalimu wa waalimu asiyejua kusoma wala kuandika akawafundisha wenye kujua kusoma na kuandika alayhi salatu wasalam. Sangalia uslubu kama huu. Je, nisiwajuzeni jamani madhambi yaliyo makubwa kabisa? Hebu kwa mfano uulize watoto swali kama ile wafundisha. Tujulisha asiwaambie. Mfano tuambie asiwaambie. Hatuambie sasa ndo waambie. Atasahau. Hawezi kusahau, utakumbuka. Na usulubu alikuwa akiutumia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mara nyingi sana natumia usulubu kama huu akaona umefaa sana, na ndio kuona siku hizi hata katika vitabu vingi vinavyotengenezwa utakuta kuwa kitabu fulani cha sherehesho katika suali na jawabu, yani suali na jawabu, sababu wameona sasa hivi ule usulubu wa suali na jawabu wasaidia sana hasa kwa watoto. Kwa kitabu chaandikwa ni kama ya sherehesho al-ajurumiya kwa mfano, lakini katika suali na jawabu Sual na jawab. Leo wameandika kama kwa mfano jazakumullahu khairan silsila ya vitabu vyote vya Imam Mujaddid kuanzia al-usul al-thalatha kwenda mbele mpaka kina kashfu shubuhat imewekwa katika sual jawab. Sual jawab. Na mara nyingi katika madaris utapata kuwa baadaye watoto waingia katika mtihani, fanya mtihani. Sasa ule mtihani ule wanaoingia maswali ni yale yale na majawabu ni yale yale. Kwa hivyo yasaidia pia kwa wale watoto kufanya nini? Kuhifadhi aswali ile matini. Ikawa yatengenezwa katika sual na jawab. Kwa mpaka leo imethubutu kuwa hii njia aliyotufundisha Mtume sallam ni njia ambayo ina faida kubwa sana katika kufundisha. أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأكبر الكبائر ليتقيها المسلم فلا يقع فيها. Mtume صلى الله عليه وسلم alitaka kuwapa habari masahaba wake juu ya madhambi yaliyo makubwa kabisa ili muislamu apate kujihifadhi nayo, kujiepusha nayo, asije akatumbukia ndani yake. فكما أنه مطلوب من المسلم أن يعرف الخير ليعمل به فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه وكيف يتقي من لا يدري ما يتقى. كما في المسلم أوجبك كيجوا خير إلى أي فني كازي كذلك أوجبك كيجوا شاري إلى جيب شنايو. Na vipi mtu atajihifadhi na kitu ambacho hakijui? Na hapa ndio utaona kuna matatizo ambayo baadhi ya watu wanayo. Utawakuta wasema nyinyi fundisheni sunna, fundisheni tauhid kwa mfano, lakini msiingilie katika kuzungumza hii bid'a hii kadha. Sasa tusipowaambia hii bid'a, si kesho wewe utakwenda kuifanya hujui kama ni bid'a. Usipoambiwa kuwa hii ni shirk, kesho utakwenda kuifanya ukiwa hujui ni shirka. Hili jambo ni muhimu sana lieleweke. Mtume صلى الله عليه وسلم da'wa yake ilikuwa katika kuamrisha watu khairi na kuonya kutokana na shari. Na hili utaliona hata katika khutbatul haja. Mtume صلى الله عليه وسلم fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khair alhuda huda Muhammadin صلى الله عليه وسلم. Kisha hapo hapo akajiuka akasema nini? Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Huku ataja kheri na kuhimiza katika kheri, hapo hapo ageuza usulubu na kuanza kuizungumzia nini? Shari. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Katika hii hadithi moja Mtume sallama atufundisha usulubu kuwa si kheri peke yake muislamu anatakana kuijua, la aijue kheri aitendee kazi, na asiwe kuwa ataangalia kheri peke yake awe haijui shari. Sababu asiyejua shari huenda akatumbukia katika shari bila yeye kujua kuwa ni shari. Kwa Mtume sallam akao yuwafundisha na shari ili wajiepushe nayo. Na Hudhaifa radhiallahu anhu, Allah alimjalia huyu sahaba ikawa yeye maswali yake kuhusu shari, mpaka wakaja watu wakamlaumu. Basi wewe huulizi la kheri, wewe huuliza kuhusu shari tu. Akaeleza sababu. Kana nnasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu asaluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Watu walikuwa wakiuliza kheri, ya Rasulullah dullani ala amrin yuqarribuni ila aljanna wa yubaiduni anin nar. Uliza maswali kama ya Rasulullah dullani ala amrin idha amiltuhu dakhaltu aljanna. Maneno kama uliza wengi katika masahaba. Hudhaifa amwambia hal ba'da hadha alkhair min shar, hi khair tulionao sahi tuko na wewe kuna shari aja? Amtum sana mumueleza, ndio akawa ni a'lam an-nas bil fitan. Hakuna mtu alikuwa yuwajua mambo ya fitan kama Hudhaifa radhiallahu anhu arda. Sababu alikuwa akiulizia kuhusu shari. Kwa nini? Makhafata an yudrikani, nilikuwa naogopa isije ile shari ikanipata. Na hii wallahi ni neema kutoka kwa Allah kujalia katika masahaba Mtume sallama kuna mtu kazi yake yeye auliza shari. Na leo ndio imekuwa faida kubwa kwa umma. kuwa wamejua mambo mengi ya shari kupitia maswali ya Hudhaifa radhiallahu anhu arda. Kuna shari gani sasa inayofanyika ambayo haikuelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Kila shari mnayoiona, ikiwa shari imekupata, basi ni kwa taksiri uliokuwa nayo katika kujua mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ile shari na tahadhari aliyotoa. قال وقد أفرد العلماء رحمهم الله تعالى مصنفات خاصة بالكبائر من أنفسها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله ونوفيوني وميانديك كتاب خاص في نفذ ممزية مذنب مكوبة وميانقوني وفتاب ومباف نفيني فايدة كوبة كتير سؤال إلي كتاب الكبائر كان تنسبيشوا والإمام الذهبي رحمه الله هابا تشيني سيو كما قد كنص خزينه في إيكو تنبيه إيكو تويسومي. قال ينبغي للآباء في البيوت المسلمة أن يعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءة يوباس مبابا katika nyumba za Waislamu wawe na inaya na hiki kitabu pamoja na watu wao wa nyumbani, mkewe na watoto wako, uwasomee hiki kitabu. Na alhamdulillah kipo nafikiri kwa lugha ya Kiingereza, Kiarabu, sio Kiswahili. Na kama hakuna Kiswahili, kiwatokea mmoja katika tulaba kufanya tarjama, jazahullahu khair. Kwa hivyo hiki kitabu cha Al-Kabair asema yatakikana wawe na inaya nacho, wawafundishe jamaa zao wa nyumbani, walau maratan hata yaarifu lkabair, hata kama mara moja, mpaka wajue madhambi makubwa ni yapi. Wayaqifu ala ma aaddahu Allahu subhanahu wa ta'ala lifa'iliha min aluqubat, na wapate kuona pale yale ambayo Allah amewaandalia wale wenye kufanya madhambi haya makubwa katika adhabu. Liyakunu minha ala hadhara, ili wapate kutahadhari kutokamana na madhambi haya. Na wallahi lau kama majumba yetu watu watasomeshana hapa vitabu kama hivi, majumba yatabadilika, majumba yatabadilika, kwa sababu mengi katika haya madhambi makubwa sasa hivi kuna watu wayaona ni jambo dogo tu, jambo sahali tu. Hebu chukulia kwa mfano rahimakallah, hili jambo la miamala ya riba, hivi leo mlionaje jamaa wanavyoingia katika miamala ya riba bila hata kujali? Watu wengia katika miamala ya riba kwa sababu ambazo hazina msingi wa aina yoyote wa kisheria, sababu ndogo tu. Ampata shida kidogo tu kwenye kazi yake, huyo ashakwenda kuchukua mkopo wa riba, akajididimiza kabisa katika dhambi, katika madhambi makubwa, na shida zake hazimuondokei. Kuna watu wana majawabu ya kijeuri sana wanapoambiwa kuwa haifai, utasikia wasema basi tusifanye tena biashara. Yani wewe unataka kusema wafanyi biashara wote wachukua mabenki, wachukua maloni ya kiriba kwenye mabenki haya, sio? Yani kama kuhukumu hivyo. Na kuna mzee mmoja alikwenda haji akarudi, anasihiwa kuhusu hii mikopo ya riba, sema kama ingelikuwa pesa zangu za haramu nisingekwenda haji. Hao wajua nani wale naitwa, mliitwa na Ibrahim zamani, waadhim fi nnasi bil haji. Nani alikwambia kuwa kila anayekwenda haji pesa yake ni ya halali? Si ni uwezo tu. Na haswa nyinyi watu wa riba, mwanzo mwanzo huo mwadanganywa, mwaona mwazipata nyingi, sio? Sasa zile nyingi ulizonazo, kwani uwezi kulipia tikiti ya kwenda haji na kurudi? Waweza. Ndio ukienda ukirudi, yamaanisha ile riba unaoifanya kwa ni halali. Na wengine leo wamefikia mahali pabovu zaidi, na hii natoa mfano tu, ile fixed deposit account waita hivyo. Waweka senti zako, ukija baada ya miezi sita, sijui kama miezi mingapi, imekithiri, imezidi kwa asilimia ngapi. Kisha akwambia, lakini si wao wachukua pesa zetu wazifanyia kazi? Wallahi, maneno ya Allah, dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Vile vile, yani leo imefikia hali kama hii. Alafu kuna baadhi ya benki hizi mnazoingia, mwanzo kuna benki ya Kiislamu ati ya Kiislamu, sawa sawa, hakuna mshidanganywe eh? Ukiingia pale shekhi, watu hawamuogopi Allah. Imeandikwa alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Imeandikwa pale juu, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا حل الله وحرم الربا وانكي وقال لا إله إلا الله كشموش وكشبان ومسوالي وكم بيها سيافة ذالب وانا نقروي اللي تنجونا مسلام وكل قولي اللي تنجونا أسيقوا مسلام لكن سنقروي يولي يولي حتى وكتججين لا الله كنقروي عنده شكب حلالي haram, bali wewe ndio mbaya zaidi kwa sababu wafanya hila katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Turudi hapa, hii ni nasaha kutoka Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, kwa watu wasomeshane kitabu kama hiki majumbani, ili watu wajiepushe na madhambi makubwa. Na mtoto subhanallah ukimsomesha kuanzia mdogo, akishika kwa hii ni katika madhambi makubwa, biidhnillahi ta'ala atajiepusha nayo. Lakini akishakuwa mkubwa na ashalifanya lile jambo, kisha ndo waje kumwambia kwa wifi, ndio sasa pale atafuta kila aina ya njia kuhalalisha kile cha haramu anachokifanya. Qawluhu al-ishraku billah akbaru al-kabair wa a'zamu dhulm, dhambi kubwa kabisa na dhulma kubwa kabisa. Qala Allahu ta'ala inna ash-shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma kubwa sana. Na shirki nini? Wa huwa taswiyatu ghayri llahi billah fi shay'in min khasa'is llahi subhanahu wa ta'ala wa huquqihi. Hii ta'rif yatakikana muslimu aihifadhi, iwe katika akili yake daima. Shirki maana yake huwa taswiyatu ghayri llahi billah, ni kusawazisha asiyekuwa Allah ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fi shay'in min khasa'is llah, katika chochote kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa huquqihi, na katika haki zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na sio lazima ufanye 10 ama 20 katika shirki ndio uambiwe kuwa sasa huyu amemsawazisha Allah na viumbe. La, moja tu pekee ukifanya. Kwa mfano, washirikina wa Quraysh walikuwa wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Addu'a, walikuwa wakimuomba asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia watu wa motoni, ndani ya moto wa Jahannam, watakuwa kusema nini? Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Na ni jambo maalum lajulikana kuwa hawakuwasawazisha wale wanaoabudu katika kila kitu wakaweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali walikuwa wakiulizwa, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Walikuwa wajua kuwa Allah ndiye aliyewaumba, lakini walikuwa wakimshirikisha Allah katika dua. Siku ya kiyama watasema maneno kama haya, waliyadhu billah, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhulma kubwa kabisa na ujifanyia mja. Yatakawelewe kitu kimoja, ukifanya shirki humdhulumu Allah, wewe wajidhulumu nafsi yako, na huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema wa ma zalamuna, wala hawa kutudhulumu sisi, hawawezi, waweza wapi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin anfusahum yadhlimun, wajidhulumu nafsi zao wenyewe. Kwa hiyo kisema inna shirka la dhulmun adhim, bimaana hakuna dhulma anaojifanyia mja dhidi ya nafsi yake kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo imekuwa ni dhambi pia hii, watu waifanya bila ya kujali. Kuna haja kubwa ya watu kufundishwa shirki ni kitu gani. ili watu wajiepushe naye. La sivyo, wengi katika watu wataishi katika ulimwengu huu wakidhania ni Waislamu, kisha kesho wakienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala watadumu ndani ya moto wa Jahannam wal iyadhu billah. Na yatakikana walinganizi, haswa katika asri hii tunaoishi, wawe watarakiz sana katika suala la kulingania kwenye tauhid na kukataza kutokamana na shirki. Bali kama alivyosema Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala, 99% ya juhudi ya da'wa yatakikana ipelekwe kwenye tauhid na kukataza shirki. 99% ya juhudi ya da'wa yatakikana ipelekwe katika kuwalingania watu kwenye tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. Hii ndiyo njia ya kwenda peponi. Bila ya tauhid huingii peponi, na ukifanya shirki haram kuingia ndani ya pepo ya Allah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Hivyo ushasikia maneno mazito kama haya, mwenye kumshirikisha Allah ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akatupigia mfano mwingine wa ajabu sana, wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat. Hivi ngamia waweza kupita katika tundu la sindano kweli? Aweza kupita kweli? Kwato yake haipiti, sikio lake halipiti, wala jino hata moja halipiti. Sasa namna vile ngamia hapiti kwenye tundu la sindano, ndio huyu mshirikina huyu kafiri haingii ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, haram. Alafu katika machungu watakayokuwa nayo watu wa motoni, watakuwa waonyeshwa watu wa peponi wanavyostarehe. Sio mfahamu? Katika surah al-A'raf, wanada ashabun nari ashabal janna an afidhu alaina min al-ma' au mimma razaqakumullah. Sababu waona wana maji ya peponi wale, wala chakula kila aina cha peponi. Katika ile hasara kuzidi kwa watu wa motoni, waona do wale wala wewe, ikiwa leo tu ukiwekwa nje harusini waona balaa na mbiriani tu ile, waonaje mtu yuadhibiwa motoni kisha akitizama watu katika neema ya peponi? Si neema ya duniani, ya peponi. Waomba angalau na sisi pia tupeni katika hayo maji na hizo riziki Allah alizowapa. Qalu inna Allah harramahuma ala alkafirin. Haramu bwana, wacha kuingia hata kuonjeshwa cha peponi pia haramu. Hamna, fadhuku falan nazidakum illa adhaba. Sasa jamani, ikiwa hali ya tisha namna hii, alafu sisi tuwaona, si uwan, kuna mtu aweza kukataa kuwa jambo la ushirikina limeenea sana, tena kwa watu wanaojinasibisha na weti zama ubadul qubur, waabudu wa makaburi, na namna wanavyofanya kampeni katika kuwabakisha watu kwenye kuabudu makaburi. Mimi sikudhania katika mwaka huu tunaoishi sisi leo, na juzi mmetaja kwenye darasa kuwa sisi tuishi katika mwaka ambao watu wajisifu kuwa wamesonga sana mbele katika elimu ya kidunia, lakini wallahi ni kama wamerudi nyuma sana katika elimu ya dini. Hivi yaweza kusimama mtu akasema mbele za watu kuwa fulani alipofariki kuoshwa ilikuwa hakuna kazi, wageuka mwenyewe kulia, ageuka kushoto, ageuka hivi, basi ilikuwa hajafa? Jamani, nyinyi mfanya makosa, mmemzika hai nyinyi, huyo alikuwa hajafa, ageuka maiti, ageuka mwenyewe. Sallala jamaa, hebu tartibuni, irhamu uqulana ya jamaa, hebu zioneni huruma akili zetu jamaa. Alafu tena kiwekwa tu ile kaburi, hata akubebwa, anshuka mwenyewe. Nafikiri alikuwa mwenda wazimu mtu, sifafu si kwa ubaya. Kiwajua mtu akiwa mwenda wazimu waweza kujiingiza kwenye kaburi akajitia tia kule ndani akazikwa, yeye maskini akili yake haifanyi kazi, na nyinyi wenye akili hamkumshika mkamwambia yeye uko hai. Irhamu uqulana, hebu tartibuni, ati mtu afikishwe kwenye kaburi ajitoa mwenyewe, tena ajiingiza kwenye mwenye ndani mwenyewe bila ya kuguswa. la, la jama. Katika asri hii watu wadanganyana kiasi hicho. Sasa mtu akishasikia kuhusu yule mtu ana si atupingi karamati al-awliya, lakini si za uongo. Huu ni uongo. Sasa mtu akishapambiwa namna ile, baadaye afanye nini? Yule wali ana hivi na hivi, ana vile na vile. Bado akishazikwa sasa kaburi lake tafanya nini? Litajengwa. Ndio maana mmoja wao akasema, mimi siogopi tena kufa, kaburi zuri namna hii. Nani alokuambia wewe? Fanya mchezo wewe, fanya mchezo wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam wenda kuzika, aketi katika ukingo wa kaburi, limithli hadha almawqif fa'malu, kwa mfano wasemu kama ifanyeni amal. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu arda afariki, nani ana ubora kama Sa'd katika sisi leo hapa? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lilqabri dhamma, kwenye kaburi pale kuna kufinywa mpaka mbavu zikapishana. Lau naja minhu ahadun lanaja Sa'd, lau kama kuna mtu ataokoka na hilo angeokoka Sa'd radiyallahu anhu arda. Lama mata tazza arshu rrahman, huyu sahaba fariki, arshi ya Allah yatetemeka, na juu yake Mtume sana asema atabanwa akiingia hapa, afinywe mpaka mbavu zipishane. Sa'd, mimi na wewe nani? Kisha mtu akwambia, kwa sababu namna wanavyojenga ile makaburi. Sasa ukishajenga namna ile, pia ushampa picha ule ami asijue kufahamu hapa kuna mambo. Kisha kesho baadaye ndio watu waje kuwaomba wale maiti. Angalia namna picha inavyochorwa, inavyotengenezwa, mpaka mtu aingia kwenye shirka. Zikawachwa hadithi zote za Mtume sallam zinazokataza mambo haya yote. Haya yote yamekatazwa na Mtume sallam watu wayafanya. Sasa jamani, tuishi katika asri kama hii, na tuwaona watu wakipoteza watu namna hii, kisha bado watu hawataki kurakiz da'wa zao katika tauhid na kukataza mambo ya shirk na kukataza bid'a katika dini. Wao wasema tuwajua sisi wale watasema, na tukusudia ahli sunna, kuwa watasema wale, waacheni waseme, sisi tuko na haya. Yani ni kama wataka kuambia basi chokeni msizungumze. Mimi nauliza swali, hivi sisi tukisema riba haramu ndio watu hawali riba, mabenki yatafungwa kesho? Tukisema uzinifu ni haramu, haifai jamani, watu wasifanye uzinifu, ndio watu watawacha wote? Pombe haramu, haifai kunywa pombe, ndio mabaya yatafungwa yote? Sasa kwa kuwa haifanyiki kitu, nyamazeni, msizungumze kuhusu pombe, msizungumze kuhusu uzinifu, msizungumze kuhusu kula riba, msizungumze. Kwa nini? Sababu watu waendelea pale pale, nyie endeleeni na sisi tuendelea, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuhukumu baina yetu, nani alikuwa katika haki na nani alikuwa katika batil. Lakini hivyo hivyo, wala nasbiranna ala ma adhaytumuna wa ala Allahi falyatawakkal almutawakkilun. Hapo hapo tu. Kwa hiyo nifanyeni kejeli, semeni sisi ndovu, chura wale, hivyo hivyo. Lakini tuko mle mle, kwani ule chura ndo yuafa? Sio pia kelele zake vile vile? Ha, tufanisheni hivyo hivyo. Mchura nani, lakini sauti ya haki itaendelea kuzungumza maadamu huko katika haki, weka wazi. Kina alhamdulillah, pole pole tu jamaa wataisha. Maana vijana sasa si wajinga. Uwezi mwambia kijana ansoma, hao ndio soma shule tu, ansoma mpaka form 4, labda awe mjinga wa mwisho, awe ampata i yule, ndio atakusikiza wewe. Lakini ambaye ana akili yake timamu, ukamwambia upuzi kama huu, hawezi kukubali. Kama ule upuzi ndio watajia siku zile. Abdul Qadir Jilani kwa alipigana malakul maut, akampokonya kikapu cha roho, kisha siku hiyo watu walikufa wote wakafufuka. Upuzi kama ule leo hawezi tena kusema, unaona? Kwa sababu washajua hapa tukisema hivi tutakosa watu. Faman a'ta ghayra Allah shay'an min khasa'is Allah fi rububiyyatihi, yoyote mwenye kumpelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala chochote kile katika yale yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na utendakazi wake, au fi asma'ihi wa sifatihi, au katika majina yake na sifa zake, au shay'an min huquqihi, au chochote katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kadu'ai wadhabhi wanadhri au ghairi dhalika min al-ibadat, fa innahu yakunu bidhalika mushrikan murtakiban akbar al-kabair. Kwa mfano akamuomba asiyekuwa Allah, akamchinjia asiyekuwa Allah. Mifano hii yote inayozungumzwa hapa iko katika mujtamaa wetu. Kumuomba asiyekuwa Allah, tuona kuburia, ubadul qubur ndio kazi yao. Kumchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo mwaliona. Kuna baadhi ya watu wakitoa gari mpya tu moja kwa moja mpaka wapi? Aya, kifika pale Makinan Road afanye nini? Atoe mbuzi achinjwe atiwe kwenye damu yake atiwe kwenye matairi sio. Na itupotupo kwenye gari. Ailinda gari yake kukuchinjia maiti ambaye ajulikane hata yuko vipi, hali yake ajulikane nini. Alafu karamati za uongo uongo zikatungwa pale paka kufu. Kuna watu kazi yao hiyo kutunga zile karamati. Hapa ukiwauliza watu, huyu jamaa na historia gani, utakubali wewe utakapopangwa pale, wewe mwenyewe utakubali. Uongo mtupu utabebewa. Hapa ilikuwa treni ikifika hapa yasimama tu, mpaka sio ilivyofanywa nini huyo ndio ikawa yaenda. Na tuone SGR zilipita tu hakuna nini wala nini, zaenda tu mpaka mafanya maandamano. Sirete uongo, uongo wa nini? Uongo ni uongo. Ujaleo watu wenyewe hawataki na yaenda. Takuja hiyo ambayo ilikuwa yapita maskini kwa teo koloni kwa ajili ya huyo wanayemuita kuwa ni na si kweli aitwa sijishana nani ile. Ah, ndeni Allahu a'lam, ikiwa alikuwa ni mtu wa khair, Allah yarhamu, Allah yarhamu. Lakini nani waongo watu wanaosema wamjua, sijui ana hivi ana vile, zile zote zajengwa ili kufanya watu wende wakamwabudu yule mtu. Hata wale washirikina kule bara India kule Hind kule panya, wallahi mimi nimeshangaa, nimeona watu waabudu panya, panya buku. Hebu nitokee panya buku hapa mtaani, mtaa mzima utapiga kelele, huyo pepa, usikia mawe tu nini, jipanya bwana limpita na sijui nitoka wapi. Ah, nyinyi mwapata tabu. Kuna watu wanketi kwenye ni kanisa lao, mapanya wamejaa, watu waleta nini sadaka zao pale, panya wale watu wakinona. Yaani mpaka wale panya ni kama wamefahamu, wa watu wajinga hawaogopi tena, wako pale pale tu watia roundi. Panya panya buku. Jamani, hii neema kuwa Muislamu, alhamdulillah. Wengine tumbiri, nafikiri mshaona jibabuni jikubwa linkaa. Alafu subhanallah, jinyama jiovu lile limekaa hivi, yule jamaa akija kiweka kitu hivyo mpige kitu. Sawa mjinga, nenda. Yule mwingine, sawa pumbavu, nenda. Na yani kama yuko trained yani kufanya vitu kama hivyo. Na wao wamchukulia ni Mungu wa muabudu. Fallahu almusta'an. Na wale pia wajengea itikadi fulani, wajua hawa panya walifanya hivi, walifanya hivi. Uongo mtu, panya fanya walikula mikate, wakala unga wa watu, wakafanya hivi, wakaharibu tu. Kini jamaa waabudu. Na wao pia wajenga nini? Visa. Na tumbiri, tumbiri pia kajengiwa visa. Wakawa wamwabudu. Na nyoka na nini, vitu vingi vaabudiwa. Kadhalika anadhar, kuweka nadhiri, mgonjwa wangu akipona nitamchinjia wali fulani, shirk. Na mengineo katika ibada, yoyote mwenye kufanya atakuwa ni mshirikina, amefanya dhambi katika madhambi makubwa. Qauluhu wa uququl walidain, samanini hadithi yazungumza kuhusu alittika, lakini kuna mambo mingi ya muhimu hapa yametajwa katika hadithi hii ambayo yahitaji kuangaziwa. Nitajaribu nipite tu. Sababu sio malengo hivyo. Paka mwingine za kwenu ilikuwa darasa gani hiyo? Ya mawaidha ama وعقوق الوالدين. العق هو القطع، حق نقول ككاتا. وعقوق الوالدين كلمة تجمع كل إساءة للوالدين. عقوق نينو أمبالو لمكساني ndaniyake كلا uovu unaumfanyia mzazi wako mama أو بابا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل على عظم حقهما وخطورة عقوقهما. متوم صلى الله عليه وسلم كتاجا سؤالا لكواعاسي وزازي وويلي بعد كتاجا ذنبي كوبوا الشرك هيني دليل يا أكوبوا وحقي زوزازي وويلي نختاري يا كواعاسي وزازي وويلي. وقد قارن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ameunganisha katika kitabu chake katika sehemu kadhaa haki yake na haki ya wazazi wawili. Famin dhalika, miongoni mwa hizo aya kauli taala, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aliyat amrisha tauhid na kukataza shirk, hapo hapo ataja haki ya wazazi. وقولي أن اشكر لي ولوالديك نشكر ميمي نو شكور وزازي واكو. ساسا ليو ويوي نين لكتزامي حالي وليوناو فيجانا نوزازي واو نجيوري وليزوكوا نازو فيجانا ذيدي وزازي واو. يعني سيوي مكوا حالي مبايا كيسجالي وكموانا متوتو يعني كوا مزازي واكي بلا توبو أشكوا مكوبو يبيا mpaka wengine kufikia kupigana hasa mtu na babake, babake mzazi apigana naye. Sasa maskini yake yule baba ashakuwa mtu mzima, basi sili baba maskini utandikwa nani na mtoto. Haya yafanyiki ya mitani kwetu? Yafanyika. Sasa mababa, Allah Allah, maana Allah waongozi hawa watoto, Allah waongozi. Lakini subhanallah, ihali ilivyo si nzuri, watakikana watu wabadilike. Na wallahi utapata tabu maadamu wa waasi wazazi wako. Kuna watu wajikwambia mimi napata tabu, mambo yangu hayanyooki. Hayatanyooka, jiangalie wewe alaka yako na mzazi wako iko vipi. Mtume wa sallam asema ridha Allah fi ridha alwalidain wa sakhat Allah fi sakhat alwalidain. Radhi ya Allah iko katika radhi za wazazi wako wawili. Wakiwa radhi na wewe biidhnillahi ta'ala, Allah atakuwa radhi na wewe. Na hasira ya Allah iko katika hasira ya wazazi wawili. Sasa wewe jifanye mjuaji sana, umesoma, yule babako amuona ni mshamba, yuko nyuma, hajui, haelewi, nenda hivyo hivyo. Lakini ujue utapata tabu wewe, wallahi utapata tabu, maisha yako utapata tabu maadamu wazazi wako hawako radhi na wewe. Nimesoma mimi, nimepata degree, si nimepata masters, nimepata PhD, lakini sipati kazi. Hivyo hivyo ukoje na wazazi wako? Wewe ushaoa kama umemtaliki mamako, si ushaoa? I have my own family, yeah, to look after. Kwa mamako si familia yako. Yeye alivyokuwa akikuangalia wewe mpaka ukawa vile ulivyofikia, ilikuwa hana kazi yake, hana mume wake ambaye mbabako mshughulikie, asikushughulikie wewe. Lakini sasa wewe mimi na familia yangu mwenyewe ya kuiangalia. Kwa mzazi wako wewe huna habari naye, hata habari huna. Alafu pengine labda yule mzazi hata hakuhitaji wewe. Pengine wewe ndio wamhitaji. Na siku zote ni hivyo, ile mzazi mara nyingi hakuhitaji wewe, manake yeye ashaona mangapi katika maisha yake. Wewe utakumfundisha nini mzazi wako? Kitu gani wewe utakifanya eti yeye hajaona? Kama ni ujana aliupitia, kama ni utoto aliupitia, kama ni tabu alizipata tabu wewe wakati uzijui tabu. Wengi katika watoto hawajui ile tabu wazazi wao wanaoipata, na Kiingereza kama useme ile sacrifice wanaoitoa kwa ajili ya nini? kwa ajili ya watoto wao. Hili halifahamu. Yashakuwa mkubwa mashallah, ana familia yake, ana watoto wake. Sasa hana haja ya kumtizama yule mzazi wake ikiwa anadhikihia na pengine hata kwa maneno mazuri. Kuna watu mzazi wake hamuoni wala habari naye hana. Bali wengine wafikia mahali pabaya zaidi pa kuwapeleka wazazi wao katika nyumba za wazee. Wallahi wako watu wachukua wazazi wao wapeleka kwenye nyumba za wazee. Kisha mwacha kule. Kunani? Ah, sina mlipia bwana kila mwezi. Kule atashughulikiwa, mimi sina time. Wewe una time wewe? Una time na mzazi wako, mamako na babako? Wallahi watu wajiangalie makini. Hizi tabu tunazozipata vijana wengi. Jiangalie wewe alaka yako na mzazi wako. Nasema tena si lazima awe wa kuhitajia. Lakini kuinua simu ukamwambia salamu alaykum, mama ujambo, kuliko alhamdulillah. Ilikuwa nakusalimia tu. Na kutamani na kusalimia. Wewe una ile furaha utakayokuwa nao kiasi gani? Maneno tu. Lakini mpaka kufikia ah fulani mwanangu basi hanijuli. Mpaka ninakuwa mgonjwa pia hanipigi hata simu, na mzazi wako ujue hajui hata kukoroga simu. Hizi mobile zilizotoka hizi, kuna wazazi hajui, ajua kupokea tu ile simu ikilia basi. Hata ikiwa nzima hajui kama nzima. Wallahi alazim. Inshallah unampigia mara 10 hakushika. Kisha ukaje, mama jana ninakupigia, hujanipigia. Utarukiwa tena. Hujanipigia simu wewe. Ah. Hukuona miscall? Miscall ndo nini? Hata hajui hizo miscall nini. Kweli? Ama nyinyi hamjaona kitu kama hicho? Kipo. Sasa huyu ana afadhali wajaribu jaribu kwa siku. Kuna wengine habari hanayo kabisa. Kabisa. Mzazi waje kusikia tu mtoto ankwenda huku, ankwenda Europe, si ankwenda wapi? Basi mwanangu hata huagi. Huagi basi. Wajifanya msiri wako watu namna hiyo. Au anunua hiki, anunua kile, mzazi wake habari hana. Kisha yeye aje kusikia kwa watu wa nje. Ah, sikia bwana mwanawe amfanyia hivi na hivi na hivi. Haya. Ukija, basi mimi si hasidi wako bwana. Yamtia uchungu. Mimi si hasidi bwana, nitakufanya. Haya mambo yako mengi katika majumba. Nasallallahu yahdiana. Qawluhu wa jalasa Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kana muttaki'an. Mahallu shahid sasa hapa. Hapa ndio mahallu shahid. Wajalasa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ameegemea, wakana muttaki'an, akakaa, yani azidi kutilia mkazo lile atakalolitaja. Indama qala sallallahu alayhi wa sallam al-ishraku billah wa uququl walidain kana muttaki'an thumma jalasa. Alipoyataja ama yule alikuwa ameegemea kisha akakaa. Ustafadu minhu annahu la haraja ala al-insan an yattaki'a wa huwa yulqi ba'd masail al-ilmiyah. Na hapa tutapata faida kuwa hakuna uzito wala si makosa kwa mtu kuzungumza kuhusu ilmu na kutoa ilmu huku ameegemea katika mto hivi ya manini amekaa na wenzake. Hakuna makosa. Mtume salama alifanya. Lakini leo kama utafanya pengine mtu akuone kama ah, sasa mkosefu wa adabu ama nini. Lakini yeye mwenye kusikiliza ana haki. Kuna wengine ni kusikiliza kichoka yegemea hivi yegemea vile. Lakini wewe unaizungumza wewe kaa hivi hivi kama robot. Ukiegemea hivi unaona? Unaona shekhi lao lile? Ha, yegemea hivi yegemea kuchoka tena yule anazungumza uchoka zaidi. Sababu anazungumza sio? Mtume za salama akakaa. Akakaa hivi. Kisha akasema ala wa qawlu zuhur wa shahadatu zuhur wa shahadatu zuhur au qawlu zuhur ashakku min ar-ram mpokeze na shaka katika hilo. Wa qad jaa fi sahih al-bukhari wa qawlu zuhur wa shahadatu zuhur bidun shak katika riwaya imam al-bukhari. Wa zuhur huwa at-taghtiyatu wa at-talbis. Zuhur ni kufunika funika mambo na kufanya talbisi, yani ukakanganya kanganya ukageresha mambo. Wa idhharu al-ashya ala ghairi haqa'iqiha zuran wa buhtanan, kudhihirisha mambo kwa kinyume na uhakika wake kwa kuzua tu na uongo. Wa shahadatu zur yufsidu al-mujtama وتضيع الحقوق عفوا وشهادة الزور تفسد المجتمع وتضيع الحقوق شهادة يوونغو يهريب مجتمع نحق زواته بوتيك وشهادة زوونغو na leo watu wamekuwa experts katika kusema uongo na kushuhudia uongo. Jamaa utengeza mpaka mastakabadhi ambao ni uongo. Almuhimu yale mambo ambao wanayotaka wao yawe. Wewe waishi miaka yote unaoishi. Nyumba umeinunua miaka 40 pengine uliishalishi babako, waishi wewe na wajukuu. Waje kusikia tu siku moja wajua hii ardhi si yako eh? Ah, si yangu vipi na mimi nina makaratasi hapa. Awe wapi, haya ndo original, hayo fake. Na wewe ndio mwenyewe. Kwani watu wajafanyiwa hivyo? Mtu akavunjiwa nyumba ambayo aliishi labda miaka 40 ndani yake. Nini shahada za uongo zapoteza haki za watu na kuharibu mjtama? Na wale tuliowataja, watu wamekaa nje ya mahakama ongojea pale. Kaswa katika zile nchi ambazo mbodetu mashahidi, kuna watu kazi yao mashahidi wao. Yani akiulizwa profession yake yofanya kazi gani kwa mimi shahidi wa kotini. Yani yeye shahidi tu. Mpe pesa angine wallahi wa billahi wa tallahi haki yake. Alafu yeye yotoka. Yongoja mwingine aje. Lakini mimi pia ushangaa. Mimi nazungumza hili jambo liko kule Hadhramaut Seun. Wakati mwingine kwa kifanyika. Sio kama naendelea sasa. Jamaa wakaa pale chini na yule judge yowajua. Yowajua hawa kesho watakuja tena na kesi nyingine watasema wao mashahidi. Na mambo yaendelea. Mambo yaendelea watu wako kibaruani. Kazi yako nini? Mimi shahidi wa uongo. Yeye kazi yake ni shahidi wa uongo tu. Hasain kuwa nkazi shahada tuzuri ya jamaa. Kabira min kabair adh-dhunub. Au mtu akaingilia jambo akashuhudia jambo hana ilmu nalo uongo tu ili mradi amtetee sahibi yake kwa shahada ya uongo mtu achunge sana hili jambo qawluhu fama zala rasulama yaquluha hatta qulna laytahu sakata mtume sana makawa yu kariri ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahala wa qawlu zur mpaka masahaba laiti angenyamaza shafaqatan alayhi sallallahu alayhi wa sallam kwa kumuonea huruma mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa kikariri kuonyesha hili ni jambo ovu hili msidi karibie hili wallahu musta'an subhanakallahumma hamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum barakallahu